Mágnes. A vonzó hangfolyóirat. Kellemes időtöltést kívánok hackereknek, crackereknek, cyberpunkoknak és hiperlényeknek, mindenkinek, aki az információ szuperstrádáról szeretne hallani, operencián innen és operációs rendszeren túl. A Mágnes multimédiás műsorában jó szörfülést kíván Szilágyi Árpád. Egy-két érdekesség a mai modem időkből. Az idei Comfer számítástechnikai szakkiállítás tapasztalatai, megszólal Kovács Tűző. Kicsit karcsú ez a mostani Comfer. Bizonyos szempontból karcsú, bizonyos szempontból nem karcsú. Sajtótájékoztató, amelyet Genfből tartottak videótelefon segítségével. Ahol most vagyunk, az egy videokonferencia berendezés. A genfi videokonferencia berendezéssel ISDN összeköttetésen keresztül kapcsolódik. A számítógép nem csak hangszer és újság, hanem mint hallani fogjuk ecset és vászon. Nagyon sok emberben az a kép alakult ki a számítógépes grafikák, hogy ilyen körök, meg ilyen geometriai idomokat csak a számítógép rajzolni. De itt most már olyan filmes programok is léteznek, amiket felhasználva egészen különös dimenziót tudunk teremteni a papíron. Tartsanak velünk! Önök a modem időket az információ szuperstráda felől is megközelíthetik. Címünk az internetről 74.774.2440@compuserve.com. Telefonálhatnak is számunk 138 86 66-os. A mai napon a tervek szerint két világhálózatba is bekukkantunk. Ha minden igaz, beszélgetünk egyetemista internetesekkel és CompuServe-ös magyarokkal. Állandó majdhogy nem Signal számba menő slágerünket, a Two Unlimited Info Superhighway című számát Váradi Péter kollégám találta meg műsorunknak. Ezúttal Péter műsorunk szerkesztőjeként mutatkozik be. Reméljük tetszeni fog mindenkinek összeállításunk. Mondják, hogy a számítástechnika az egyik leggyorsabb iramban fejlődő iparág. Már 5-6 évvel ezelőtt olvastam az egyik legismertebb gazdasági hetilapunkban, hogy ha az autóiparban lett volna ugyanilyen szédületes átcsökkenés, akkor ma egy Rolls-Royce körülbelül 100 forintba kerülne. És azóta is mi minden történt már. Sokan meg is ijednek a tempótól, mondván, hova ez a nagy sietség? Hogyan követhetjük mi, az átlag felhasználók, a számítógépek fejlődését? A cégek általában a vásárokra időzítik az újdonságaik megjelenését. Az idei nagy budapesti számítástechnikai szakvására a 8. Comfer azonban nem bővelkedett túl sok újdonságban. Rövidesen hallhatnak azért egy-két érdekes alkalmazásról, ám úgy tűnik, hogy idén nem láthattunk olyan újdonságot, ami gyökeres változást hozhat. Váradi Péter Kovács Győzőt, a Comfer sajtófőnökét kérdezte. Egy körlevélben azt mondtad, hogy egy kicsit karcsú ez a mostani Comfer. Most így utána mi az érzésed? Bizonyos szempontból karcsú, bizonyos szempontból nem karcsú. Tehát tartalmilag azt hiszem, hogy ez a karcsúság ez egyáltalán nem állja meg a helyét. A létszámot illetően nagyon kicsivel kisebb, mint a tavalyi. A területét illetően ugyancsak egy kicsivel kisebb, viszont van egy óriási nagy érdekesége ennek a konferenciának nevezetesen az, hogy 87 új kiállító van, és ezek a nagyobbik része, tehát mondjuk a 80%-a életében nem állított még ki. Tehát ezek azok az új vállalkozók, akiket én nagyon preferálnék, akik itt tanulják a kiállítás technikát, itt tanulják a public relations-t, itt tanulják egyáltalán itt tanulják ezt a marketing szakmát. Egész konfer arra is nagyon jó, hogy a vidéket behozza ide. Na most a konfer nem akar kéne összehasonlításokat csinálni, de azzal, hogy a kisvállalkozók számára ennyire nyitott, és a kisvállalkozók annyira szeretek idejönni, már megírtam többször, hogy csinálom egy magánközlemény kutatást, hogy megkérdeztem a idegeneket, meg barátaimat is, hogy jellemzik a konfert, és azt mondták, hogy ez egy kedves kiállítás. És ritkán szoktak a kiállításra egy ilyen jelzőt használni. Ez azért van, mert a magukénak érzik. Ugye ez a legrégebbi kiállítás, meg van egy bizonyos jó értelemben, tehát nem nacionalista értelemben vett nemzeti jellege, és ide jön a vidék. Tehát itt tudnak szerepelni, itt úgy érzik magukat, itt mintha otthon lennének, ezt is mondta egyébként valaki, mert voltak éppen olyan baráti a hangulatot, itt mindenki viccelődik, szóval itt mosolyognak az emberek. A multik is kisebb területen, meg kisebb pavilonokkal, nem emeletes pavilonokkal állítanak ki. Például az egyik diákgyerek azt mondta, hogy neki azért tetszik az IFABO, mert ott óriási nők a pavilonok. Több felnőtt azt mondta, hogy neki viszont azért tetszik a konfer, mert itt nem nincsenek olyan óriási pavilonok, tehát nem érzik elnyomva magukat. Hibának tartom, hogy az IBM nem jött el, mert az IBM lóhosznyi vagy fejhosznyi előnnyel volt a Microsoft-tal szemben, miután az OS2 Valve-nak már nagyon régen megvan a magyar változata, november 10-e körül lesz meg a Windows-é, tehát itt tulajdonképpen elmaradt egy látványos összecsapás, amit én nagyon sajnálok, mert a szakma profitált volna belőle. Megtanulták a kiállítók a kiállítás technikát. Tehát, hogyha megnézed, itt most majdnem minden pavilon olcsóbb, mint amit tavaly csináltak, mégis mutatósabb. Itt volt a Byte magazinnak a nemzetközi igazgatója, akiknek ugye van itt egy standjuk, és azt mondta, hogy ő teljesen elcsodálkozott, mert ő tavaly is itt volt, látta, és itt egyszerűen megváltozott az atmoszféra, hogy mondjam, mutatós és a figyelmet pozitív értelemben önmagára fölhívó pavilonok vannak, tehát oda hívják a látogatókat, és nem pedig ilyen monumentális nagy izéket, falakat építenek, ahol négy ember ül bent és eszi a mákos beiglit, szóval ami egyébként régen egy nagyon jellemző volt a magyar kiállítás technikára. Rövidesen bekapcsolódhatunk itt a modern időkben egy számítógépes beszélgetésbe, hiszen egy gyakorló számítógépes egyetemista segítségével meghirdettünk már egy diák beszélgetést. Ő Peresztegi Laci barátom, aki itt ül a stúdióban, és te már rajta vagy az interneten és az IRC-n keresztül beszélgetsz velük. Mi ez az IRC? Szép jó napot először, és szeretném köszönteni a kedves hallgatókat a Modem Idők című műsorban. Tehát az IRC tulajdonképpen az Internet Relay Chat, ez lenne a hosszabbítása. Mit jelent magyarul? Mi tulajdonképpen egy interneten relézett beszélgetést, egy ilyen fajta konferencia beszélgetést. De ez nem hang? Ez nem hang, ez csak képben zajlik jelen pillanatban, és most is sokan jöttek hozzánk a Kereszt Petőfi csatornára, hogy a műsorhoz csatlakozzanak. Ha valaki szeretne velünk beszélgetni számítógépen keresztül, hogyan tud bekapcsolódni? Akinek lehetősége van otthonról, illetve munkahelyéről internetre lépni, az IRC segítségével a Kereszt Petőfi csatornán ezt megteheti. Köszönöm szépen, rövidesen mindjárt visszatérünk, hogy miről beszélgettek. To love you, then you must not lose. ígéretemnek megfelelően most tegyünk egy kis sétát a múlt héten megrendezett Comfer számítástechnikai kiállításon. Az első helyszínen rögtön egy nem mindennapi bemutatóra hívtak. Ahol most vagyunk, az egy videokonferencia berendezés. A Genfi videokonferencia berendezéssel ISDN összeköttetésen keresztül kapcsolódik. Akkor ez azt jelenti, hogy mi most egy videokonferenciába fogunk bekapcsolódni a MATAV Genfi standjával? Igen. A kollégánk fog majd egy tájékoztatót tartani az ISDN-ről. Tehát az itteni sajtótájékoztatót Genfből fogja tartani. Pontosan. Azt hiszem, nagyon sok embert ez érdekel, hogyha most megveszi ezt a videótelefont, akkor lesz olyan, hogy ez megcsörren, és már ott is a kép, és ha ő épp fürdőköpenyben van, vagy pizsamában, vagy inflagranti találja a videótelefon, milyen gond lehet ebből? Hát igen, itt a személyiségi jogok problémája rögtön előtérbe kerül. Közben itt létrejött a kapcsolat. Ez a nagy kép, amit látunk, ez Genf? Ez a Genfi stand, egy pillanatra megszakadt most a kapcsolat. Valami gombot megnyomhattam véletlenül, elnézést, oké. Gyerünk vissza erre a fürdőköpeny dologra, igen. Szóval inflagranti találhatja az embert? Hát igen, tulajdonképpen előfordulhat, de gyakorlatilag le tudja tiltani. Csak a hangot hallja, és utána rá tudja kapcsolni a képet, hogyha akar. Halló! Megjött a kapcsolatunk Genfel, ezek szerint. Ki van a vonal túlvégén vajon? A Tarcsai Zoltán. Ő az, akit látunk a képen? Igen. Zoli, átadnám a kollégának a Petőfi Rádiótól. Jó napot kívánok, Tarcsai úr! Jó napot kívánok, tessék Tarcsai. Mi látjuk az ön képét a monitoron, és azt, hogy körülöttük járkálnak az emberek a kiállításon. Engem érdekelne az, hogy vajon a svájci kiállításon miért állít ki a MATAV? Mi érdekeset tudnak ott felmutatni a magyar szakemberek? Hát ezt mindenképpen meg tudjuk itt mutatni, hogy Magyarországon is a távközlés már egy eléggé jelentős fejlődésen megy keresztül, többek között ez az ISDN szolgáltatás is Magyarországon elérhetővé vált. Arról lehet tudni valamit, hogy kint Svájcban például a cégek mennyire használják az ISDN-t, például videokonferenciára? Előszeretettel használják videokonferenciára, különösen nemzetközi viszonylatban, köszönhetően annak, hogy ha esetleg ez a szolgáltatás nem áll rendelkezésre, akkor végül is általában csak hosszú utazással lehet ezeket a beszélgetéseket lebonyolítani. Ez azért egy elég drága szolgáltatás. Kint is ilyen a helyzet? Ahogy vesszük, drága. Ha belegondol ebbe, hogy egy külföldi utazás mennyibe kerül, ahhoz ez a szolgáltatás ez lényegesen kevesebbe kerül. Én köszönöm szépen, visszaadom a kollégájának a készüléket. Viszont látásra! Köszönöm szépen, viszont hallásra! Pénztárgép, amit látunk, ugye? Igen, ez egy PC alapú pénztárgép. És miért megy egy ilyen kis videóablak is ebben a pénztárgépben? Szükség van rá, főleg kisebb boltoknál, vagy esetleg olyan boltoknál, ahol vannak olyan részek, amit szeretnének kamerával nyomon követni. Például mit lehet nyomon követni? Például a vevők mozgását, az olyan területeket, ahol áruátvétel van, és esetleg a bolt létszáma kevés, és szeretnének esetleg plusz még egy szemet, amit a pénztáros láthat a számlázás közben is, illetve a blokkészítés közben is. Ez a olyan visszapillantó tükör a képernyőn? Igen, így is fogalmazhatnánk. Ez tulajdonképpen igény szerint bárhol elhelyezkedő, többet is lehet belőle egy képernyőt tenni. Mi egyelőre egyet integráltunk a rendszerben, egy kamerát. Tehát akkor ezt akár úgy is felfoghatjuk, hogy az üzlet vezetője is beülhet a pénztárgép mögé, és akár egyedül felügyelheti az egész üzletet. Természetesen ez pontosan ilyen igényt szeretne kielégíteni. Nagyon kellemes diszkó hangulat uralkodik ennél a standnál. Ez jelenti azt, hogy most már a számítógép a diszkókba is bevonulhat? Nem csak a diszkókba, de minden otthonba is. És ez végül is arra van tervezve, hogy az emberek ne vigyék a hifi toronyot a PC-hez, hanem építsék be a hifi toronyt a PC-be. Az helyesíti teljesen a hifi toronyt. Mert hogy itt azt látom, hogy van egy szép nagy tükörgömb, amit diszkókban szokott lenni, a hang is ugye ezt mutatja. Igen. Ez a hang most a számítógépből jön? Igen, az, van ebben egy CD-ROM, és az, abban van egy CD-lemez, és az hagyja a hangját. Elképzelhető az, hogy a jövő diszjokéja egy számítógéppel zenéjen a diszkójában? Biztos vagyok vele különben, de ez a diszkolámpa azért van, mert ez a, kágy, a erősítőkártya még 220 voltot is tud kapcsolni. Úgyhogy be tudom a fény effektusokat, meg minden irányítani számítógéppel. És az végül is egy magyar termék és magyar gyártmány. Ez a rendőröknek, hogy számítógéppel tudjanak dokumentálni baleseti helyszínt vagy bűntényt? Általában kézzel rajzolnak még ma is, és ennek a minőségét javítja egy ilyen számítógépes program. De akkor csak ennyi, hogy pontosabb? Hát pontosabb a helyszínrajz, nagyobb az elemkészre, gyorsabban el lehet készíteni. Nézzünk valamilyen példát, hogy mondjuk valami, milyen bűntényt válasszunk ki. A hagyományos büntény, valamilyen gyilkosság vagy rablás, vagy pedig... Még egy rablás meg tudunk nézni? Most azt hiszem ez éppen egy ennél keményebb dolog. Ez egy gyilkosság helyszíne. Ott látható a halottnak a körvonala. Igen. A golyó a falban. A golyó helye a falban. Itt egy ember, sőt, hát ez nagyon véres. Itt két halott is van, ha jól látom. Ez az íróasztalra borulva. Ezt azért elég bonyolult megrajzolni, nem? Vagy nem, ez valahogy segíti a program? Nem, mert könyvtári elemekkel dolgozunk. Tehát amik itt szerepelnek, az ezekből az itt látható könyvtárakból választható. Hát valamit próbáljunk. Igen, tehát egy speciális könyvtár tartozik hozzá, melyben ilyenek, hogy tetem részei, fegyverek, kés, esetleg kábítószeres tű, vagy a golyó beütközése a falon jelölhető, a golyó irányát lehet ilyen térbeli nyilakkal mutatni, és mindenről utána háromdimenziós képeket tudunk készíteni. Konfernek a horror standjánál vagyunk itt, az összes létező szörnyűséget elkövetik ezekkel a személyi számítógépekkel. Ez a gép, amit itt püfölnek, meg is mutatjuk a hallgatóknak, hogy szól, így kb. 20 cm magasságból verik ehhez a pulthoz. Mit vétett ez a számítógép? Ez a számítógép nem vétett semmit, hát ezt arra fejlesztették ki, hogy kifejezetten ilyen körülmények között, tehát ilyen szélsőséges ipari körülmények között. Tehát ugye amikor mondjuk rászkódik valahol, ugye? Rászkódik, por van, alacsony vagy magas a hőmérséklet, esetleg vegyi laboratóriumban savas, rugos környezet, magas páratartalom, tehát ezek a gépek ezeket a körülményeket bírják. 5 napon keresztül itt hozzáverik ehhez a pulthoz ezt a számítógépet? Igen, hát ezt megmértük, ez 1 perc alatt 30-szor esik le ebből az előbb említett kb. 20 cm-es magasságból, és ez a számítógép, ami kim van, ez ennek a negyedik kiállítása. Semmi baja nem volt az ott? Semmi baja nem volt, és a Winchester is működik, amit általában meg szoktak kérdezni, hogy jó, a gép működik, de a Winchester is bírja. Azt hiszem, hogy horror túránk utolsó állomásához érkezünk el. Itt egy monitor erős vízsugár alatt van. Miért? Búvároknak? Nem, ez a nyomás tulajdonképpen nem bírja, tehát búvároknak mégse ajánljuk. Ez egy olyan gép, ami főleg vegyi laboratóriumokban, tehát hogyha rácsöppen a víz, vagy kiöntik a mérőedény, vagy ilyesmi, akkor semmi baja nem történik a gépnek. Nem csak a vizet bírja, hanem lugott savat, tehát agresszív anyagokat is ellenáll ez a gép. Itt most csak egy monitor van, de ezt meg lehet csinálni ugyanígy a géppel is? A monitor mögött ott van a gép is, tehát ez egy egybe szerelt, kompakt egység. A klaviatúrát mögé tettük, mert ugyanez kibírja a savat, a lugot, a vizet, de a kiállítói látogatókat kevésbé, tehát időnként megpiszkálják a klaviatúrát, és ilyenkor leáll a gép, vagy leáll a gép működése. Nem úgy áll le, hanem a programból kilövik a gépet. Bár csak később akartam Major Andrásnak szót adni, az előbb mondtad, hogy te láttál valamilyen gépet, amely hasonló behatásoknak lett kitéve. Mi volt ez a gép? Igen, ez egy laptop gép volt, a reklámját láttam én is csak a tévén. A sivatagi viharban használták állítólag az amerikaiak, és úgy reklámozták, hogy átmegy rajta egy tank. Majd kinyitják és működik. Én kaptam egy hírt is egyébként, amelyet szerkesztőnk az internetről halászott. Ez szerint az Elm Street-i rémálom rendezője a horror világát most a számítástechnika segítségével felújítja. Wes Craven megkezdte az első CD-romjának az elkészítését, amely stílusosan a Wes Craven Félelemháza címet kapta. A rendező maga tervezte meg a játékot, amelynek alapja, hogy 7 félelmet kell legyőzni, amelyben a tűz, a sötétség és a fulladás is benne van. Eközben Craven új filmen is dolgozik, október 27-e lesz a premier, a Vampir Bostonban című horrornak. Ez lesz a bemutatója. Az adás elejé óta zajlik az internet IRC rendszerében egy beszélgetés. Kik is vannak itt pontosan, Peresztegi László? Itt elég sokan itt vagyunk, ami azt illeti, sőt, hogyha név szerint körülnézek, akkor itt van az IRC-s csapatnak igen nagy része, sőt, még Karcsi New Yorkból is itt tartózkodik. És a konférhez érkezett néhány hozzászólás. De mielőtt ezt elmondod, azért mondjuk el azoknak, akik a műsor elejét nem hallották, hogy mi a túró ez az IRC. Ez az IRC még mindig az Internet Relay Chat, ez egy konferencia beszélgetés, merem remélni, hogy még mindig, akik most szeretnének kapcsolódni, ezt mind megtehetik a Kereszt Petőfi csatornán. Tehát be lehet lépni, és akkor több emberre lehet beszélgetni. Hogyan lehet bekapcsolódni? Bármilyen internet hozzáférésről gyakorlatilag hozzáférhető az IRC is. Miről folyik a beszélgetés most? Most leginkább a műsor témájáról, ugyanis megpróbáltam nyomon követni, illetve gépelni a műsorban szereplő emberek interjúját, és már amennyire sikerült válaszokat is kaptam rá. Uh-huh. És mit mondanak? Mi a vélemény? Hát a konféről például, hogy név szerint maradjunk macsókának, például az a véleménye, hogy a Windows 95 nyomult igencsak az egész konféren, és mindenhol ez volt megtalálható. Uh-huh. Többek nem volt ott a konféren az IBM, és a konkurens rendszer az OS2 sem. Ezt csak úgy hozzátettem. Igen, miről volt még szó? Többek mondták még, hogy szintén jó volt. Volt olyan, aki el tudnak például képzelni magának otthon egy ISDN csatlakozást természetesen a lakásában. Mi itt különben közben itt nevetgéltünk is, hogy nem biztos, hogy nekünk kellene, igaz, András? Nekem biztos nem kellene. Fürdőszobában utolérne valaki. Nem, szó se lehet róla. Jó, Mit szólnak a többiek a többi témához, ami a műsorban van? Volt még egy téma, amit ők vetettek fel, hogy korlátozzák az internet használatot, illetve van olyan hely, ahol le is tiltják az embereket róla, valamint volt még egy, hogy fizetni kell hamarosan az internetért, erről nem tud igazán senki, hogy mi is a fejlemény ebben. Továbbá Karcsi szólt még hozzá New Yorkból, aki egy Higgs buliról mesélt nekünk, ahol 75-en voltak ott IRC-n, és így mondan interaktívan jelen voltak a bulin. Uh-huh. András? Ez egy nagyon érdekes kérdés volt, ez a korlátozás. Én úgy tudom, hogy rövidesen már az amerikai törvényhozás elé kerül egy olyan törvényjavaslat, amiben még a magánlevelezésben is megtiltanák a pornográfiát, vagy egyébként, ami egyszerűen hihetetlennek tűnik. Tehát ezt hogy lehet ellenőrizni? Hát ez a nagy kérdés. De olvassák a leveleimet? Hát ez egyértelműen a levéltitok megsértése lenne. Ami viszont már megtörtént, hogy egy online szolgáltatót bepereltek, és folyik a per, mert pornográf anyagokat találtak a szerverén. Úgyhogy a jövőben azt hiszem, ez a internet nagy lazassága azért csökkenik. Kordák közé lesz szorítva, így van. Laci, esetleg megkérdezhetnénk Karcsitól, aki ugye Amerikában van, hogy áll ez a bizonyos törvény, hát ha tud erről valamit. Azonnal megkérdezem Karcsit. Mindjárt vissza is térünk majd erre. Óra 42 perc van itt a Petőfi Rádió Modem Idők című műsora. Modem Idők, a mágnes multimédiás műsora. Történetek az információs szuperstrádán. A mikrofonnál Szilágyi Árpád. A beszélgetés az interneten. Megkérdeztük Karcsitól, hogy mi van ezzel a bizonyos pornó ellenes törvénnyel. Mi van? Nos, Karcsi azt mondta rá, hogy igazán az foglalkozik ezekkel a dolgokkal, akit érdekli a téma. És arra nem mondott semmit, hogy a törvénnyel Amerikában mi van? Erről ő nem ugyan? Tud, vagy nem nyilatkozott, az az igazság. Akkor ő csak egy ilyen átlag hacker, aki használja a hálózatot. Úgy kívánok. Köszönöm szépen. Sok idő telt el azóta, hogy a második világháborúban először alkalmazták a számítógépet. Az ENIAC nevű masina akkor még elektroncsövekkel működött, és külön csapat dolgozott azért, hogy a néhány percenként egy elhasználódó csövet kicseréljék. Akkor még titkos katonai kódok megfejtésére használták a számítástechnikát. Talán akkor még nem is gondolták a mérnökök, hogy majdan ott lesz a munkahelyünkön, sőt az otthonunkban a személyi számítógép, hogy levelet írjunk a segítségével, de abban biztos vagyok, hogy semmiképpen nem hihették, hogy a művészetek eszköze is lehet. Ma már túl vagyunk az első rácsodálkozásokon, egyre több művész használja ecsetként a komputert. A napokban Visi László kezébe akadt egy prospektus, amelyben Weiler Péter képei láthatóak. A 21 éves művészember egy éven keresztül tanult a Philadelphiai Art Institute-on, azóta már több kiállítása volt. Modern televízió, annak a kiállításnak a címe, amely október 20-án 19 órakor nyílik meg a Blitz galériában, a Falk Miksa utcában, de valahogy a katalógusból számomra inkább úgy tűnt, hogy nem a televízió, hanem a számítógép itt a főszereplő. Igen, valójában a televízió itt a számomra teljesen összefonódott a számítógéppel. Manapság most már a számítógépes kultúra sokakban egy. A modern televíziózás minden esetben használja a számítógépet, mint eszközt, akár feliratok elkészítésére, akár grafikák elkészítésére. Nem összeegyezhetetlen dolog a számítógép és a művészet? Hiszen a számítógép a nevében is benne van gép. A művészet pedig valami egészen megfoghatatlan, inkább az érzelmek világa. Ez abszolút így van, és a számítógépet végül is úgy kell felfogni, mint egy eszköz, mint egy ecsetet, vagy egy palettát. Ennél soha sem lehet több a művészet esetében. Ha nekem van egy konkrét elképzelésem, és ha úgy láttam, mikor ennek a kiállításnak nekiálltam, hogy a számítógép lesz a legcélszerűbb használati eszköz arra, hogy megcsináljam a számomat, akkor azt kell használnom. Lehet, hogy jövőre visszatérek az ecsethez és a vászonhoz, mert akkor éppen olyan ötleteket kell vászonra vetnem, és nem filmnyomó papírra, mint ebben az esetben. Ne arra úgy, hogy belekötök. Hát miért egyszerűbb a számítógép? Hát nem egyszerűbb elővenni az ecsetet, meg a festéket? De először is, ami nagyon hajtott, az, hogy megtanuljam. Tehát egy új rendszerrel találkoztam, amit abszolút nem ismertem, és itt volt a lehetőség a saját gépem, hogy megtanuljak ezzel bánni. És annyira felcsigázta a fantáziámat azok a dolgok, amiket például egy komoly grafikai programmal lehet csinálni, hogy egyszerűen úgy éreztem, hogy ha visszalépnék most az ecsethez és a vászonhoz, akkor mintha az időbe haladtam volna vissza. Ami persze nem igaz. Mondj egy példát. Mit lehet megcsinálni a géppel, amit nem lehet az ecset? Most az én esetemben például a kiállításnak a képének a hátteréhez fekete-fehér fotók, amik digitálisan el vannak torzítva, el vannak kicsit retusálva, ezek szolgáltatják a hátteret. Azt tartom, hogy ha most valaki ránéz ezekre a képekre, akkor nem tükröződik egyenesen az, hogy most egy számítógéppel lett készítve. Ez lehetett volna bármilyen fotótechnikával is megcsinálva. Ez azért fontos hangsúlyozni, mert nagyon sok emberben az a kép alakult ki a számítógépes grafikák, hogy ilyen körök, meg ilyen geometriai idomokat csak a számítógép rajzolni. De itt most már olyan filmes programok is léteznek, amiket felhasználva egészen különös dimenziót tudunk teremteni a papíron. Ennek a kiállításnak is az is a különlegessége, hogy még nem végleges. Annak ellenére, hogy most megvannak a képek is, ki lesznek függesztve a falra, és a katalógus is ki lett nyomtatva, a helyszínen lesz egy számítógép felállítva, vagy egyik képpel leszkennelve, és ott a helyszínen még fogom változtatni a színeket, a formákat. Szóval ezt nem tudja megadni semmilyen más médium. Tudni kell végül is azt, hogy mire lehet a számítógépet használni, és hogyha ez az ember okosan bánik, mint bármilyen eszközzel, akkor érdemes volt használni. Egyébként nem visszalépés, vagy nem anakronizmus, hogy itt végül is a falon lógnak majd ezek a képek keretekben? Tehát ami számítógéppel készült, azt nem színes monitorokon kellene nézni? Ezen is gondolkodtam még, miatt a kiállításnak a végleges tervét megcsináltam volna, hogy esetleg minden egyes képre szolgált volna egy monitor. Csak itt nem szabad attól se elrugaszkodni, az emberek még mihez szoktak hozzá, szóval ez így is egy nagy lépés lesz ahhoz képest, hogy mi az, amit eddig az emberek láttak különböző galériákban, műcsarnokokban. Aztán a másik probléma itt a technikával is gond volt, hogy ha nem leszek ott és a galériában se akarnak arra figyelni, hogy most 9 gép egy szimultán működik, akkor sokkal egyszerűbb, hogyha kifüggesztem állóképeként. csak úgy mellékesen megemlítem, hogy eddigi műsoraink szövegét önök elolvashatják a hálózaton is. Nem kell hozzá más tenni, mint belépni az Internettó nevű magyar nyelvű online újságba, és ott kikeresni a Cyber rovatot. Ott található a Modem Idők teljes szövege. A tervünk szerint az imént bemutatott Weiler Péter két képét is megnézhetik a műsorunkhoz kapcsolva. Rövidesen hallhatnak egy másik nagy számítógép világa, a CompuServe újdonságairól is. Ha valaki ehhez fér hozzá, akkor szintén elolvashatja a Modem Idők tartalmát. Talán már önben is felmerült, hogy hogyan férhet hozzá a számítógépes világhálózatokhoz. Az első szempont azt hiszem kétségtelenül az, hogy mennyi pénzbe kerül az információ szuperstrádán barangolni. Erről is szó esik rövid körképünkben, amelyet a szerkesztő a hazai internet szolgáltatókról készített. A Pronet Kft.-nél a teljes körű hozzáférés díját két formában havi általánban szabjuk meg. 5 órás elérésnél, tehát 5 felhasználható óránál ez 4600 forint, és 20 felhasználható óránál pedig 9800 forint. Francis Hungary Kft.-nél a teljes internet elérést biztosítunk 34125 forintért cégeknek. Erre semmilyen más járulékos költség nem jön rá, ezért a napi 24 órán keresztül el lehet érni az internetet. Magánszemélyek részére egy korlátozott elérést biztosítunk, ami este 7 és reggel 7 között használható. Ez 9975 forintba kerül. Egyik díjra semmilyen járulékos költség, sem forgalom, sem pedig online eltöltött idő után. Az Internet Kft.-nél teljes körű slip szolgáltatás 3500 forint havonta. Erre még rájön a túlhasználati díjunk, de benne érhető napi 15 perc használati lehetőség külön díj nélkül, illetve havi 500 kB adatforgalom, szintén egyéb díj nélkül. Mindenkit szeretettel várunk a internet világában, és kérjük, hogy hajtsanak velünk fel a információ szuperszárdára. A Datanet Kft. Szolgáltatásai teljes körű internet elérést biztosítanak. Az előfizetési díja 3 típusú, az A típusú előfizetési díj az 4000 forint havonta, és ez csatlakozási díjat óránként 800 forintot tartalmaz. A B típusú 12000 forintos és 400 forintos csatlakozási díjjal szerepel, a C típusú 30000 forintos és ennek korlátlan csatlakozási lehetősége van. Az internetet szolgáltató cégek bemutatását a következő adásainkban majd még folytatjuk. Maga a CompuServe is hozzáférhetővé teszi az internetet a felhasználóknak. Magyar András a stúdióban nálatok milyen feltételekkel lehet internetezni? Az internet hozzáférés egy része a CompuServe szolgáltatás, amik ugyanolyan szolgáltatás, mint a többi közel 3000 szolgáltatásunk. Nem kérünk érte külön felárat. Ez ugyanolyan, mint bármelyik fórum, például a Magyar Fórumnak, a Magyarország Fórumnak a használata. A havi alapdíjat kell fizetni, illetve a hálózati díjat, ami modemsebességtől és napszaktól függ. Tehát azért nem lehet összehasonlítani más internet szolgáltatókkal, mert itt több, az internetnél több a szolgáltatás. Igen, mert a CompuServe szolgáltatását is igénybe veti minden előfizető, mellesleg automatikusan internet hozzáférést is nyer. Azért valamilyen hozzávetőleges árat lehet mondani? Természetesen a havi tagdíj kb. 1200 forint, és az óránkénti használat díja a modem sebességtől és a napszaktól függően 400-tól 1600 forintig terjed. Lassan közhelyszámba megy, hogy levelet írhatunk akár a világ túlsó pontjára percek alatt, fényképeket, sőt videófilmet küldhetünk a villanyposta segítségével. Annak idején a kínai diákok Tiananmen téri megmozdulásának véres leveréséről több elektronikus segélykérés spriccelt szét a világba, de elég a közelmúlt délszláv eseményeire gondolni, amikor a Vajdaságból rengetegen küldtek levelet külföldön élő rokonaiknak. Szép-szép az elektronikus levelezés, még gyors is, mondhatják, de mi magyarok mégis mire használhatjuk? Itt a modern időkben rendszeresen bemutatunk olyan újdonságokat, amelyeket magyarul használhatunk akár az egész világon. Műsorunkban szó volt már a magyar internetindexről, a magyar elektronikus könyvtárról, a hazai turisztikai adatok hálózati eléréséről. Ezúttal a talán legnagyobb kereskedelminek mondható számítógép hálózata, a CompuServe legújabb fórumáról, a Hungary fórumról lesz szó. András, ti igazából miért indítottátok el ezt a fórumot? Elértük azt a kritikus tömeget, amikor már a CompuServe is észrevette, hogy foglalkozni kell ezzel a pici országgal ott messze Európában, és hajlandóságot mutatott arra, hogy egy külön fórumot nyisson. Sok ilyen ország fórum van, azt hiszem ilyen pici országnak még nem sikerült fórumot nyitni, bár nem igaz, mert Izrael nem nagyobb, és nekik is van fórumuk. Azt az én áruljuk el, hogy egy ilyen fórum, ez egy terület, ahol bizonyos igen, érdeklődési kör szerint csoportosulnak az emberek. Igen, itt azonos érdeklődésű emberek találkozó helye. Minden fórum két részből áll, van egy üzenetek része. Na várj, ezt mutassuk is be, mert közben mi beléptünk a üzenetek rész is több alegységre, úgynevezett szekcióra tagozódik. Például most olyan szekciók vannak, hogy közérdekű üzenetek, politika és gazdaság, kultúra, ingyenségek, szoftver, hardware, média, a HVG-nek van egy szekciója, a Tower of Babel, a nyelvgyakorlók, illetve az angol nyelvű, ám de Magyarország iránt érdeklődők találkozó helye. Van egy szekciónk, ahol online banki szolgáltatásokat lehet igénybe venni az Inter-Európa Banktól. A tematikáját tekintve ez olyan, mintha egy újság lenne. Így van, és ugyanúgy szerkesztődik, mint egy újság, tehát nem mi határozzuk előre el és kőbe vésük, hogy már pedig ilyen szekciók lesznek ilyen témában, hanem ahogy a felhasználók igénylik, amit mi érdekesnek látunk, akkor javaslatot teszünk, hogy mi lenne, ha nyitnánk erre egy szekciót, és az van tulajdonképpen a szekcióban, amit a felhasználók igényelnek, illetve érdekesnek tartanak. Nézzük még körül itt a fórumban, hiszen itt is lehet beszélgetni az emberekkel, ahogyan a műsor közben az interneten beszélgettünk. Azt mondja, hogy ki van most itt nálunk. Vannak itt többen is, azt hiszem, hogy nem volna itt érdemes a fennmaradó két perc alatt még itt egy beszélgetést kezdeményezni, de ugyanúgy lehet dumálni, beszélgetni másokkal, mint ahogyan az interneten. Igen, tehát megszólíthatok egyes embereket, itt annak alapján látom, hogy kik vannak a fórumon, vagy pedig szervezhetünk konferenciákat is. Élő konferenciák ezek, amikre meghívunk vendéget. Természetesen ő se jön el hozzánk, mindenki ül otthon, ez a konferencia úgy működik, ül otthon, és lehet kérdezni. Volt itt már konferenciát, nem nálunk, azért Al Gore-ral, vagy híres pop együttesekkel, filmsztárokkal, filmrendezőkkel és hasonló. Komoly műsor van a CompuServe-en, minden héten meghirdetik, hogy milyen konferenciák van lesz. Még egy rész, amiről nem beszéltünk. A fájlok szekció, igen. A fájlok rész. Ez egy ilyen könyvtár. A könyvtár tulajdonképpen hasonló részekből épül föl, mint a üzenetek része, de itt anyagok vannak föltöltve, például mondjuk a magyar alkotmányt is megtaláljuk, vagy a HVG-nek a cikkeit, vagy egyéb hasznos információkat. És a modern idők teljes szövegét is el lehet olvasni. Pontosan. Műsorunk egyébként legközelebb november 1-én jelentkezik itt a Mágnesben. A stúdió technikáját Kollár András és Szabó Andrea kezelte. A szerkesztő Váradi Péter volt. Köszönöm a figyelmüket, Szilágyi Árpádot hallották. Viszont hallásra tehát november 1-én. Mágnes. A vonzó hangfolyóirat. Felelős szerkesztő Visi László.